Ràdio Sant Boi. 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. E estamos con estos enderezos que temos por aquí, que vos vou a pasar agora mismo, que, por exemplo, o blog, que é galegosnovais.blogspot.com, o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com, e tamén nos podedes seguir a través do Facebook. E tamén digo que se hai alguna persoa que para o próximo xoves nos diga chamaría a fulanito que me gustaría escuitalo, que me gustaría que falara con vos, tamén o podedes decir, calquera unha persoa, pois xa sei que ao mellor unha persoa relevante, non? Pois un artista, non sei, alguén así, un humorista, un escritor, un poeta, en fin, o que vosotros queirades. Así que vamos a seguir tamén cos saludos. Como é, a desde os estudios centrais, temos, como non, a Fernando, que se non fora por él, isto non saía adiante. Moi boas tardes, Fernando. E aquí nos estudios virtuais, por unha banda, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, querido Armando. Querida audiencia, benvidos a este noso programa Galegos Novais. Este quen se está a falar nestos intres, Armando Fernández. Vamos, nada, a seguir ca nosa cultura, sembrando palabras na leira da cultura. Iso é o que intentamos aquí desde Galegos Novais. E para encetar un programa, que mellor con pouquiño de música. Así que, Fernando, dalle o play. Vamos alá. Pues temos por aí outro lado do fío telefónico, temos neste caso unha convidada. Vale. Merche Álvarez, presidenta de Galicia AME. Ajá. Vamos a falar con ela, que nos conte cousas e a ver como vai ese, como vai esta pandemia con eles, facendo estas cousas. Moi boas tardes, Merche. Hola, moi boas tardes. Boa tarde, benvida. Moitas gracias por atendernos, Merche. A vos, perdonar por estes problemas técnicos. Tamén nos pasan a nós, o sea que ti non tes que disculpar por nada. Agradecerche moitísimo que estes aquí connosco, preguntarche en primeiro lugar como estades aguantando esta esta pandemia, non? Esperando a que pase o chaparrón como todo o mundo. Cambados entrou hoxe en alerta máxima. Vaya. E bueno, pasamos de ter 9 casos a hoxe ter 84, así que imagínate como andamos por aquí. Carai, con un pouquinho de medo, lóxicamente, claro, claro que sí. Bueno, pois, con sentidiño, con cuidado, seguro que o pasaredes adiante. Antes de nada, eu quería que dicirche unha cousa importante para nós, para tanto para o mundo como para... E tamén para ti. Verás, temos un amigo que quizás coñezas e que máis dunha ocasión puideche escoitar falar del. Chámase Rubén Ríos, é director de cine, actor, é un grande... É un grande de Galicia. Bueno, pois dixémoslle que tiña que poñerse en contacto contigo, con Merchi Álvarez, para que participara de Galicia AME. E eu coido que tamén vamos dar o seu enderezo e o seu teléfono para que se poña en contacto contigo, porque ti tamén podes pertenecer a ese traballo de documentalismo que él mismo está facendo. Estuvo fai pouquinho en San Carlos con unha mariscadora, con Vitoria. Sí. Fixo un reportaje precioso. Sí, sí. Sí, sí. E tamén fixo unha reportaxe dunha amiga nosa, dunha poeta que se chama, dunha poeta que ademais é pastora, chamase Nieves Fernández Vidueira. E entón foi cando nos o entrevistamos e falamos con él, eso, considerámoslo tamén amigo noso, e dixémoslle, oye, tens que poñerte en contacto con Merche Álvarez, que Merche tamén precisa a túa axuda. E él dixo que bueno, pues sí, que estaría encantado. Pois moitísimas gracias, porque a verdade é que esta asociación creceu gracias a eso, o boca a boca, o sí. Un falar de outro, pois mira, que son amigos de Falacultar, e a verdade é que así é como chegamos a donde estamos. Bueno, pois eso corresponde, o que dá como resultado é que precisamente Galicia AME, aínda a pesar de este confinamento e estas cousas que estades a ter, pois con todo e con eso, pois, sigue facendo cousiñas, non? Sí. Sí, pero a verdade é que estamos preparando a sede, o concello deunos un lugar por fin despois de 5 anos. E estamos a preparar con muchísimo cariño. Estamos un pouco aí no limbo por esta situación, que non se pode facer nada visual, pero sí, estamos sí. Con moito traballo administrativo dende a entidade. Estamos aproveitando este tempo para movernos en outro plano, que de outra maneira pois seguramente non faríamos, e a verdade é que para como estamos, vamos nun bon camiño. Quería preguntarte si alguna proposta para poder levar adiante, para facer cousas interesantes con respecto a Galicia AME, pois tendes previsto con respecto, non sei, a darlle valor a ese traballo que comenzastes con respecto á investigación sobre AME. Sí, este ano vamos a volver a convocar outra vez a beca de investigación. A beca. Sí, es eso é fundamental, investigar que para uns vale un medicamento e para outros no. Que día mejor el tomar. Este ano vai haber outra beca. Ainda non sabemos de canto, seguramente non sea como as cantidades que nos fomos aproximando estes últimos anos, pero bueno, toda a aportación en moitas veces un proxecto pequeno sale unha gran cousa. Entonces nos vamos a seguir apostando pola investigación, que é fundamental para os pacientes, e vamos a seguir esa línea. O sea, convocando outra vez unha beca para a investigación. Por certo, o grande, non sei, ese grande que participou en Quere ser millonario, Antonio Resines, puxo en valor precisamente a Galiciame, non? E tanto que sí. E tanto que sí, como dixo Armando. A verdade é que lle xurdeu a ocasión de poder grabar ese programa, lo fixaron e non o dudou, vamos, deixo mitad para Galiciame e mitad para unha fundación da India que se chama Forest de Calcuta, que administra unha sobrinha da muller e fan unha labor moi importante tamén, completamente diferente a nosa, porque ela dedicase a rescatar as nenas da calle e a darle estudios e unha oportunidade na vida, que somos dúas cousas opostas, pero ela acordouse dos dous. Pois non somente se acordou, sino que ademais puxo en valor precisamente Galiciame, non? Ese traballo que estades a facer, porque que deulle voz a xente, pois coñeceu por na televisión precisamente. Xa tendes moitísima publicidade, pero o que fai falta é que se siga publicando, porque canto máis se publique, canto máis se fale de Galiciame, máis se coñece. Sí, eso é moi importante, estar seguido activos nas redes sociales, activos de forma visual. Eu quería dicir a Merche que fai pouco recibiches unha sorpresa, non? En Vila Nova da Dousa. Vila Nova, ai, pois non me das de contar, Armando. Richard Gale, ¿no? Richard, con Richard Gale, ¿no? ¿Cómo? Richard Gale. Richard Gale, que se fixó en ti. Uy, pero eso... Sí, se fai moito tempo. Hai tempo, ¿no? Fai moito tempo. Eso non é da hora. No, xa, por eso digo que fai de tempo. Pero eu queria tamén dicir, preguntar, se tedes... afectados de fora de Galicia aí na asociación AME en Cambados. Mira, conosco xa en contacto moitísima xente, tanto de Galicia como de fora. Estamos centrados nos galegos, pero a verdade é que calquera persoa que entra pola porta necesita axuda, se lleva. Igualmente, hai que recalcar que estamos en outra comunidade autónoma, entón non podemos asistir da mesma maneira, xa que hai tratos que se fan a nivel regional que non son extrapolables para fora de Galicia. Porque, claro, Galicia, a familia Galicia é moi grande. Bueno, pero é que as competencias de un estado transferido é moi difícil conseguir algo para todos. Para todos, claro. me refiero a toda España. Unha cosa, unha medicación, o que sea. Pero outra cosa xa é a nivel asistencial ou de recursos. Nos moito damando Sergas, as cousas hai que dicilas. Sergas está en Galicia, non está noutra comunidade. Claro. Vale. Porque, claro, ahí tades, estos días tades, como ven, dice Chifay un momentillo, pues tades está, aunque sea pequeñas cosas, pero tades está haciendo cosas. Sí, no. Sí, sí. Nos estamos moviendo a nivel administrativo, abriendo otras puertas, otras vías. Sí, sí, sí. Son tan importantes como a visual. O que de calle é importante, pero unha cousa se complementa a outra. Ademais, aproveitamos para ter un contacto máis estreito e máis directo ca comunidade médica. Bueno, estamos intentando formarnos máis para poder asistir mellor. Bueno, é un traballo que, sin haber pandemia, non sei se me daría tempo a todo. Ajá. Que novidades máis nos podes contar con respecto a asociación? Yo, como poden participar as persoas que nos están escoitando ou que poden axudar precisamente para que Galicia me teña mellor cobertura? Pois, mira, nos poden axudar a través da nosa página web. Temos aí un número de porta, galiciame.com, e aí, pois, cada un pode aportar o que boamente pode. A través das nosas redes sociales, Galiciame, así como xa, é moi importante a difusión. Bueno, queremos poñer en marcha un mercadillo solidario, a ver si podemos volver a repetir ese mercadillo que é tan bon beneficio, nos dá visibilidade, xa que se monta na mitad do pueblo, e por aí pasa moitísima xente. Entonces é unha porta ao exterior para fora de Galicia moi importante. E en eso andamos, porque é moi difícil poder facer unha previsión ou unha actividad. Claro que sí. Tienes que hacer muchas cosas para recibir algo. Sí, eso no es eso. Es que es muy difícil con temas de cierres perimetrales, que no te puedes juntar más de claro. Convivientes. Teníamos un evento muy grande en Santiago, que se fue de un momento para otro, y... E se nos cancelou, así como veu, de un momento para outro, e tuvemos que aplazalo, e era unha cousa moi importante, moi visual, era unha actividade para recorrer España e poder ter moita máis flexibilidade. Vale. Así como veu, se foi... Así como prepara, pide permiso, por favor, móvete, movémonos, pero con esto das restricciones, pues es muy complicado. Pues vale. Muy bien, Merche. Fue un placer tenerte aquí. Queríamos inaugurar a sede, tampoco somos capaces de arrancar eso, porque tampoco queremos abrir a puertas de más, sino que queremos aprovechar que estamos en la mitad de un paseo marítimo, organizar un concierto, puertas abiertas, vemos que no podemos por culpa de la pandemia. Bueno, pois con cuidadiño, con moitísimo sentidiño, como decimos os galegos, aproveitar o momento que se poida cando xa teñamos un poquinho máis de liberdade, cando non haxa tanta non sei, contaminación, pois seguro que ao mellor seremos capaces. Que as vacunas funcionen, que se consiga esa inmunidade de masa, todo foi a volver a súa normalidade. Vale. Eso esperamos. Pois agradecerche moitísimo que estiveras connosco estes minutiños da primeira hora do noso programa aquí en Galegos Novais, que che agradecemos moitísimo e que, bueno, pues seguid cuidándose, que teñades moitísimo éxito. Nos esperamos que este coronavirus pase, que pase de largo, que se ha desven, moitísimas gracias por abrirnos sempre o micro e darnoslo. As grazas a ti, de que a calquera momentiño. Xa falaremos outro momento. Moitas grazas, Merche. Picos, ala.